Gure gomita goizuntan Pierre-Paul Bertzaitz, egunon? Egunon. Beraz, pastoal berri batekin eldu zirela urte untan, eldu den igandean ezagutuko dugu Petit Bouamea gaindainen. Lehenik berbada, Pierre-Paul, zure azken lana 2005-tean izan zen, kasik ama urte beraz pastoalik idatzi gabe? Bai, egia da, baina jola gertatzen da, batzuetan, bestelan zenbait egin dutut artean, baina pastoala ere, eta ez dut nahi utzi, ez isugotaren lana delako, eta baina ofizialia bezala deniz, galdera bat ez palin bada, ez dut izkibatzen, eta hori izan dut okasionia gandainen berriz eta gertzeko, eta beraz, hola da. Ejan duzu, beste proiektu batzuetan izan zirela, horretzen izo geaga, duela guti muntatu ikusgarria. Beste ariketa bat da, pastorala baten idaztea? Bai, beste lan bat da, baina herri baten indarra beti agertzen daita, guretzat ere da okasionia, berriz sartzeko herri baten lan eder batetan, eta pastoralak beste gauza bat da, ez da gaitzago edo aizago beste lan bat da, eta balio du ere pastoralak ainitz. Zonbat denbora guti gora bera behar izan duzu Peti Buamearen idazteko? Egia erran, gandaineko gaztek nahi izan zuten eskema edo gai hori aipatu, eta niretzat izan da okazioni horra gertzeko trageria sozial bat, nolaz, ene adineko zentek ezagutu dutien beren herrietan uano Buame familiak, eta beraz, izan da interesgarri, eta hainbat fit eta ari izan naiz, bizpalau hilabetez eta idazi dut pastoal hori. Ados, eta oker espaniz zazpigarrena da, hori da? Hori da, hori justo. Beaz, guai, ariketan aditua? Bo, beti arahaste bata, gure lana eta uste eksperientziak enbeste jartzen din, beti arreberitzen dugu lana, eta beraz beti aprendiz egoiten girela pentsu dut lan hortan. Pierre-Paul Bertzaitz, beraz, ni Peti Buamea, ejan duzu garindaineko gaztek, galdein dautzutela gai horren barnatzea, historia salatu gabe, konta iguzu pixka bat Peti Buamea horren historia. Bai, bi gauza aipatzen ditut, lehenik eta garraia da 19. mendeko garraia, eta lotu nahi izan ditut bi zati, alde batetik parte bat lehen partia fikzio bat, hola pentsatuz personaia fiktibo bat, Peti Buame, eta bigarren partia da gehiago historiari lotzia, ezi xubetarrek beti niresten du Agostixago, eta nikena izan dut sartu ere pastoalian Agostixago, ezi jakin dudalakoz bere historian, bazila xuberoko karro zain bat, eta beraz, aipatzia ere berriz xago, Peti Buame karrozain izan zela, ez da egia, dena pentsazan dugu holako zerbait izan zela, eta nahi izan dut agertu Agostixagoen lana, Xuberotarren alte, eta bereziki Xuberoko artzainen alte, nola oldartu ziren, emetzigaren mendian, beren bazkak eta bere mendiko parteak nahi izan dizutien, eta zatikatu legez. Ez du, pastoalak ikusteko aduala ere zerbait Buamearekin, jarai baitu Xiberuan, beste lekoa inetzetan bezala, Buamea jatorria duten jende frango baita? Bai, egia da, anitz izan dela, kasik eta pentsu dut berrogei urtzenik ezagutu ditut Xiberuan, eta berezik gandainan Buame ainitz bizitu da, bai mendikotan, bai osazen ere bai, eta izan da biztan dena historioan itz, hola, etxeko jaun eta Buamen arteko historioan itz, baina ere, pentsu dut bizitu direla hainbat bakian artean, nahiz ez ziren sekulan nahasten. Ez ziren nahasten, eta iduritzen zaizu gaur goita bat garen mendean, badela oraino lotxa bat Buamen inguruan, edo pasatu da gainditua da hori guzia? Ni pentsatzen dut beti diferentziak sortzen dila zerbait ogen, edo zumait aldiz gehiago herra ere bai, eta uste dut gai hori edo lema hori oso gaurkotasuna dela, ez denak bihotz zabal eta handi ira, bena zerbaitek posulatzen bagetu edo zerbait diferentzia ikusten dugu, fite sortzen zaitu gure bihotzetan ere alako grina bat, eta pentsu dut gaurkotasun handia dila eskema horrek, eta estigmatizatzen dugula fite, buhame baten izenian, hola jentesume bat edo enbat bizi dena beste manera bat, eta buhame hitz hori, pejoratiboa da gaur ere, eta aipatzen dugularik, ez da beti buhame baten aipatzeko, bena bai, enbat jente diferent bat ikusten dugularik, eta ez da sekulan hitz goxo bat, bena bai hitz gasto bat. Beaz, peti bohamiaren bitartez, errandu zu Agusti Xahoren borroka, beraz, zabalduko duzula pastoala hunekin. Prezeski, garin daineko gazte galdein dautzute, gaiaren barnatzia, baina ezagutzen ote zuten berek ere Agusti Xaho? Bate, ez dut uste hainiz ezagutu dutela, eta janarek xelarrek erraiten zien mesala justoki, pastoalak ere eskualduner ekarten du beren historian ikasteko okazionia. Eta horretan, uste dut, garnatzen dugula aldibak hotz pastoaletan eskualeriko historioa. Historialariak zirezte beraz zuek azkenean idazleak? Barkatu zuten zuen, eh? Bai, historialariak zirezte azkenean zuek ere idazleak, ikerketak egiten dituzu eta historia jabetzen? Pixka bat bai, hor izan da ikusi dut gandaineko gaztek eta arraiten oso nezala Agusti Xahoen eta izena ere anitzek etxakiten bazela ere eta uste dut berren alde eta enekire batzuetan, hola, solasetan, enbat eta barnatu duten norzen Xaho zer egin dian eta bestaldere bai berren herriko historioan nun ziren bohamiak zer etxetan, nola pasatzen zen, bestetan edo nola biltzen ari ziren herri zerri eta pentsu dut pastoalak badila ere eta lan hori egiten dela eta da izagona dela pentsu dut. Ejan dezagun ere, pastoala herrian egiten elarik, orkasuntan gaindainen, herritarrak hainitz mobilizatzen direla prestaketaren zat, hor ere, jauntzi josten, dantza errepiketan. Bai, gauza zora garri eta nirez garri adozu hori, ezi gandane herritipia delako, ez eta nola mobilizatzen den, hori ikusten dugu herri guztietan, eta gezki mesi dute subertarrek gure goresmena, ezi biziarazten dutelakoz teatro zaharoren bidez, aizolanak eta herriaren mobilizazioen hori, eta uste dit pastorala beti raiten dugu, bena gauza artistiko bat dela, bena ere gauza sozial bat, eta urtez ikusten dugu da nuna zer lanak hartzen dutuzten herritarrek, naiz untsa egin, eta nula bai urtzerro hola ikusten dut, olako herritipiek zer kapazitatea eta gertzen duten olako lan handiaren eta antzesteko. Ikusi dituzu, loturak berriz sortzen herritaren artean? Istan dena, eta denek nahi dute untsa egin, eta bela alako arrotasun bat ere, herriaren eta errena gertzeko, eta aspalditik lan egiten dute algarrekin, eta mobilizazioa handia ikusi dut garen dainen, bai gazten, bai adinetakoen artian. Jauntziak, Pierre-Paul Bertzaitz, nolakoak izanen dira? Hor ere balako mobilizazioa handia, eta badago herrian dendari bat, profesionala, eta bestalde beti hartzen dugu Ramon Garziaen laguntza, eta holku baiosak, eta emetzi garen mendeko jantziak izan dira, bat sume, ez da karakten ahal badela berezitasun handi bat, dena, zerkatu dute, hembat talere lotzia emetzi garen mendeko eta zer zen memento hartan, eta uste dut utxak hausitzen dutela. Hori ikusi behar da, ez dut aizu esplikatzen ahal. Ikusi beharko, erran duzun bezala, kantu eri ere nahinuke interesatu, Pierre Paul Bertzaitz, bereziki, zure neriduriko pastoal batetako kantuek, ukan baitu, gaur egun popularrak baitira, erri guzietan eta bazkari edo afari guzietan kantatzen baitira, hori da, arisperen baratze bat kantua eman dezaun, aldi hontan ere olako kantu ezagunik aterako ote duzu edo, nola jaiten da, tube delako bat izanen ote da. Horri ez dakit, patxika ez dut eta espiritu hortan eta lan egiten, ez dut eta nebizian nolako marketing estudiot egiten, pastorala idatzi haitzin, nola izki batzen dut kantiak enbat egoar eta bai pastoraren egoerari lotuak dienak, eta geho publikoak hori errabakitzen du, eta batzuetan gertatzen da, eta beste niz ez, hori ez da aitzinetik erraitena, lagian bai, ez zunbaitetan gertatzen da, eta kusiko dugu, kusiko denik ahalik eta hobikianek egiten dituten elanak, beti, denek bezala, eta gero, ez dakit, hori da misterioa pixka bat, eta azkenian gertatzen bada ona da, ez zierra nahi baita publikoak zerbait eta begiatzen dila, enmeste pastualetik, bena espala gertatzen, ez du importantziaik, azkenin, memento hartan zerbait pasatzen bada, uste dut untsa dela. Eta, bon, botzen aldetik ere, pentsatzen dut eholak partekatu direnean, atxeman dituzue kantari trebe eta boze derrak? Bai, gandainen bada eusaia eta ugidura, bai dantzaren zat, eta bena gehiago pentsatzen dut, eta kantagintzan badela ugidura, aspaldiko ugidura, bestalde badago, eta neskatira talde bat, anjerrak deitzen dena, henbat eta lusatiak girenak kantu zartzen, bestalde ere badago beste talde bat, ujarrak deitzen dena, eta talde hortan ere badago gainentar ainitz, eta bestalde nahi dut agurtu ere, Jean-Louis Bidade Araburu, eta kantuen eramailearen lan eta ederra, ezi notiko horrege badu dohain handia, eta bai harmonizatzeko, bai eta kantien eramaiteko. Ebe untsa da, eh? Igande juntan, lehen emanaldian, ezagutuko dugu, lehen aldikotz, Peti Buamea, Pierre Paul Bertzaitz bururatzeko uste dut ere, 2006-ekoa prestatuko duzula, egia ote da. Bai, bai, berriz izatuko dugu, beraz algarretik bantxika. Ez da dudaik, zer izanen da gaia hor? Azaratzekoa. Azaratzen bai. Egingo dugu, eta han herritar baten historioa, Jean Pitro, izan zen militante kartzia, bereziki portuko laborarien alde bizitu den persona bat, oso persona interesgarria, eta beste mundu bat osortuko dugu, errai baita, 1900 eta 1910ko garai hortan, nula defenditu zen Jean Pitro, beste berreragunekin, bortuko laborantzaren alde, eta gaur egun ere uste dut haren lanak eta haren indarrak ikusten aldutu dila, beste borrokatu dialakos bideen egiteko eta beste modelo ekonomiko baten alte, bereziki bortuko laborarien alde. Untsa da, 2006-ko ere itzordia hartia dugu beraz Pierre Paul Bertzaitz. Bon, bakarrik, igandeko, ze nola senditzen zira, pixkat urgurutasun pixkat, nola ezan prisatia, lehen emanaldia uagertzia? Bai, konfientzia beti badut nitu gaisa horietan, eta hartzen dut ere hori gauza importante bat bezala, baina tazer bat bezala ere, eta pentsu dut behar dugula bizitu gaisa horia modioski, ahal eta horikienik, ahal bezain meste maitasunekin, eta pentsu dut untsa pasatuko dela. Ez dugu dudarik, Pierre Paul. Bukatzeko, gure gomitari galdeiten diogu kantu baten hautatzea, zer nahi zinuke entzun? Nik eta aurten aniz pentsatzen dut Imanoli, eta beraz Imanolen kanta bat maiten dut eukaitea. Eta ukanen duzu, zure plazeraren zat eta gurearen zat ere. Mil esker, Pierre-Paul Bertzaitz. Mil esker, zuer, eta egunon. Eta igande arte...